Injil Lukas bab 10. Sawuse iku Gusti netepake wong 70 maneh saka para murid liyane padha diutus ngloro-ngloro ndisiki panjenengane menyang saben kutha lan panggonan kang bakal dirawi. Kabeh padha dipangandikani, panene pancen gedhe, nanging sing drep mung sathithik. Mulane padha nyuwuna marang kang kagungan panen, supaya karso ngintunake wong-wong kang drep ing panenan. Padha mangkato, lakuwe padha dak utus kaya dene cempe menyang satengahe asu acak. Aja padha nggawa tas utawa kantong uba rampe, tuwin trumpah. Sarta sajrone ana ing dalan iku, aja uluk salam karo sapa wae. Menawa kowe lumebu ing sawijining omah, padha ngucapo mengkene dhisik. Tentrem rahayu mugi wonten ing dalem mriki. Ana dene menawa ing kono tinemu putraning tentrem rahayu, uluk salammu bakal lestari ana ing kono. Nanging menawa ora, uluk salammu bakal bali marang kowe. Kowe tetepo ana ing kono, mangano lan ngombeyo apa kang disuguhake marang kowe. Amarga wong nyambut gawe iku wis samestine oleh pituwas. Aja ngolah ngalih papan anggonmu nginep. Lan menawa kowe lumebu ing sawijining kutha sarta ditampani ana ing kono, mangano apa kang disuguhake marang kowe. Wong kang padha lara ing kono warasno. Apa maneh wong-wong padha tuturana, kratoning Allah wis nyedhaki kowe. Nanging menawa kowe lumebu ing sawijining kutha, mongko kowe ora ditampani. Lunga menyang dalan-dalan gedhe ing kutha iku, sarta nguwuha mangkene. Dalasan bletuging kutamu kang tumempel ing sikilku, padha tak ketapake ana ing ngarepmu. Nanging sumurupa, kratoning Allah wis cedhak. Aku pitutur marang kowe, ing dina iku Sodom bakal luwih enteng tanggungane katimbang karo kutha iku. Bilai kue Korasim, bilai kue Betsaida, amarga saupama ing Tirus lan ing Sidon, ana mujizat-mujizat kaya kang kelakon ana ing satengah-tengahmu. Mesthi wis biyen-biyen wong-wong ing kono anggone mratobat, kalawan manganggo bagor lan linggih ing awu. Nanging besok ing dinane pangadilan, tanggungane Tirus lan Sidon bakal luwih enteng katimbang karo tanggunganmu. Apa dene kowe Kapernaum? Apa kowe bakal kaluhurake nganti sundul ing langit? Ora. Kowe bakal kaudunake nganti tumeka ing teleng palimengan. Sapa wae kang ngrungokake kowe, iku ngrungokake aku. Lan sapa wae kang nampik marang kowe, iku nampik marang aku. Mongko kang nampik marang aku, iku nampik marang panjenengane kang ngutus aku. Kacarito murid 70 mau, podo bali kanthi bungah, sarto podo munjuk. Gusti, dalasan setan-setan sami nungkul dateng kawulo, awit saking asmo panjenengan. Yesus banjur ngandiko, aku pirsa setan tiba saka ing langit, kaya cumlereting kilat. Lah kowe wis padha dak paringi pangwasa, ngidai ula lan kala jengking, tuwin ngalahake kakuwataning mungsuh, satemah ora ana kang bebayani tumrap kowe. Nanging sanadyan mangkono, aja padha mbungai marga saka roh-roh iku padha nunggul marang kowe. Nanging padha bungao, marga jenemu wis kacathet ana ing swarga. Ing nalika iku Yesus sukarena ing sajroning Roh Suci banjur matur, Duh Rama, Gustinipun langit kalian bumi. Kawula ngunjukaken genging panuwun. Dene prakawis menika sadaya paduka damel wados tumrap para tiyang wicaksana lan winasis. Nanging paduka lairaken dhateng lare alit. Inggih Rama. Kawula saos panuwun wonten ing ngarsa paduka. Dene menika ingkang dados keparenging penggalih paduka. Samubarang kabeh wis kapasrahake marang aku dening ramaku. lan ora ana wong kang sumurep kang putra iku sapa. Kajaba Kang Rama. Mangkono uga Kang Rama iku sapa? Kajaba Kang Putra. Lan wong kang kawedaran dening Kang Putra marga saka keparenging penggalihe. Sawuse mangkono Yesus banjur minger mirsani para sakabate sarta kanthi mirunggan dipangandikani. Bekjo mripat kang deleng apa kang padha kok deleng. Amarga aku pitutur marang kowe. Akeh nabi lan ratu kang kepingin nyumurupi kang padha kok deleng. Nanging ora kelakon. Sarto kang kepingin ngrungokake apa kang kok rungu, nanging ora bisa kelakon. Ing sawijining dina ana ahli Toret ngadeg sumedya nyoba marang Yesus. Ature, Guru, menapa ingkang kedah kula lampahi supados angsal gesang langgeng? Paring wangsulane Yesus. Kang tinulis ing Toret kepriye? Apa kang kok waca ing kono? Atur wangsulane wong iku. Kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu, kalawan gumolonging nyawamu, sarto kalawan gumolonging kekuatanmu, opo dene kalawan gumolonging budimu. Lan tresno marang sapepadamu dikoyo marang awakmu dewi. Pangandikane Yesus marang wong mau. Wangsulanmu iku bener. Iku lakonono, temah kowe bakal urip. Nanging sarehne wong mau arep benerake awake dhewe, mulane banjur matur marang Yesus. Lajeng ingkang dados sesami kula menika sinten? Paring wangsulane Yesus. Ana wong lumaku mudhun saka ing Yerusalem menyang Yeriko. Iku tumiba ing tanganing para begal. Banjur ora mung diblejeti wae, nanging nganggo dipiloro nganti setengah mati, nuli ditinggal. Kapinujon ana imam kang liwat ing kono, lan weruh wong mau, nanging terus lumaku wae, metu ing sabrangi dalan. Mangkono uga wong Lewi kang lagi lelungan. Satekane ing kono, lan weruh wong mau, iya mung liwat wae, metu ing sabrangi dalan. Tumuli ana wong Samaria kang lagi lelungan uga liwat ing kono. Bareng weruh wong mau, ternyuh atine marga saka welase. Wong mau banjur diparani. Sawise disoki lenga lan anggur, tatu-tatune nuli diblebet. Banjur ditunggangake kuldine dhewe. Digawa menyang panginepan sarta dirawat. Esuke kang duwe panginepan diwene duit 2 dinar. Sarto diweling, tiang menika karimatono. Bab ragatipun, langkungipun saking samanten, kula ingkang badhe nglintoni, benjing menawi kula wangsul. Lah manut panemumu, wong telu iku sing endi kang dadi pepadane wong kang dibegal mau? Atur wangsulane, inggih tiang, ingkang nandu akan kawelasan dateng piyambakipun menika. Pangandikane Yesus. Bus munduro, lan nglakonono mangkono uga. Nalika tindake Yesus, lan poro pandereke tekan ing sawijining desa. Ing kono panjenengane ditampi dening wong wadon, kang aran Marta ono ing omai. Wong iku duwe sadulur wadon, jenenge Maria. Iku linggih cedhak ing sampeyane Gusti lan tansah ngrungokake pangandikane. Dene Marta repot banget anggone leladi. Mulane banjur marek sarta munjuk. Gusti, menapa panjenengan boten manggalih bilih saderek kawulane gak akan kawula lelados piyambak? Mila mugi kadhawuhan ing rencangi kawula. Nanging Gusti paring wangsulan pangandikane. Marta, Marta, kowe iku nyemelangake lan mrihatinake prakara akeh. Mongko kang perlu iku mung siji. Dene Maria wis milih panduman kang becik dhewe, kang ora bakal kajupuk dening sapa wae.